राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 19 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे वर्धमान नगर नागपुर राम। पिता ने पूरी बात बता करके अंत में शरणागति बताई है, शरणागति की विशेष बात कही है। नीचे पड़ा था इसलिए सब शास्त्र सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है, गीता का सार शरणागति है। भगवान का हो जाना, जैसे आपकी बच्ची शास्त्र की हो जाती है, गोद जाने वाला गोद के माता पिता का हो जाता है, साधु होने वाला साधु का हो जाता है, दीर्घ नहीं रहता। ऐसे ही भगवान का हो जाता है, फिर संसार का नहीं रहता। तो संसार का मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, ऐसे भगवान के शरण हो जाना। शरणागत होने पर सब काम भगवान करते हैं, वो शरण हो जाता है। बस लड़की ब्याह दी गई, बस फिर आप ही हो जाएगा, गोद चला गया फिर ठीक हो जाएगा, साधु हो गया फिर आप साधु साधु ठीक कर देंगे। ऐसे ही भगवान के शरणों के शरणों के शरण हो जाए, फिर उसका काम सब भगवान की कृपा से होता है। तो ये सार चीज है, उसके लिए भगवान ने भी कहा सर्वगुह्यतम भूय सर्वे परमं भज। सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय बात, बढ़िया बात, सास बात, सार बात, सुनो मैं परम वचन, परम वचन सुनो। तो वो मन मना भक्तो है तो, और सर्वधर्मान पर सर्वश्रेष्ठ सर्वधर्मान पर धर्म का आश्रय नहीं, धर्म का अनुसरण छोड़ना नहीं है। धर्म का अनुसरण अर्जुन ने गीता सुने और अंत में ये बात सुन कर ये भी युद्ध किया है ना, युद्ध करना मनुष्य का धर्म है, क्षत्रिय का। शौर्यम तेजो धृते दाक्षम युद्धे चाप्यपदायनम दान मिश्र भाव से क्षात्र कर्म स्वभाव जो स्वाज कर्मों का त्याग नहीं है, आश्रय उनका नहीं, आश्रय केवल भगवान का। हमारा काम होगा भगवान की शरणागति से, पर काम अनुष्ठान सब शास्त्र का ठीक तरह से करना, भरोसा भीतर भगवान का। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम है तो सातक तुलसीदास। आसमान भगवान है, बस भगवान के आश्रय कल्याण होगा, ये शरणागति है। शरणागति होने पर सब काम ठीक हो जाता है, और शरणागत का काम भगवान खुद करते हैं। शरणागत का जे तजय तन्मान भगवान त्याग नहीं करते, त्याग कर सकते नहीं। वो नहीं मानता है तो हो जाता है तुम न मैं अश्रोष्यसी तब नष्ट जाया है, तो मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। भगवान नाश करने का नहीं, न श्रोष्यसी मानो शरणागत पूरा रहना चाहिए। शरणागत होकर बात नहीं सुनेगा तो भाई नष्ट हो जाएगा। सो शरणागति भगवान की बात पूरी, मैं भगवान का हूँ, ऐसे भगवान का हो जाएगा। सब काम भगवान की कृपा से होगा, इस वास्ते भगवान के शरणों के शरण हो जाना। पंचामृत जो बताया था वो आज कल बिक्री भी कर दी, आज शताब्दी दे दिया, दोष दिया और नम छापरी आए वो भी मिल जाएगा, औरों को भी दे देना घरों में, क्योंकि आवाज आवाज आदमी कब आए, और दूसरों को भी दे देना, गांव में भी मार देना, सबको दे देना। मैं भगवान का हूँ, ये खास बात है सरदार, मैं भगवान का हो गया, मैं भगवान का हूँ। इसके बाद चार बात और है, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही भोजन करता हूँ, और भगवान की वस्तुओं से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। चार बातें हो जाती, मूल बात है भगवान का हूँ। जैसे शास्त्र की लड़की हो जाती है तो पीर की नहीं रहती, ऐसे शरणागति ऐसे उत्तम है जो संसार का नहीं रहता, मैं संसार सेवा करेंगे, संसार का हूँ नहीं मैं, संसार से कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान का। तो भगवान का हो जाना केवल मान लेना, जैसे लड़की मान लेती है, जैसे गोद वाला मान लेता है, जैसे साधु मान लेता है, हमारा तो उसका काम ही अलग हो जाता है, जरा व्यवहार ये साधु ही हो गया बस, अब घर वालों को कोई संबंध नहीं, लड़के का भी कोई पेट वालों को संबंध नहीं, पेट वाले देते हैं वो दे दो, मर्जी हो तो कोई संबंध नहीं। ऐसे साधु भिक्षा लेते ही है, खाते ही है, पर कोई अधिकार किसी पर नहीं है, देवे जिनके तेरे की मना, दे तो भला न दे तो भला, सबका भला है, दे देते वो अवश्य तो दे देते, अवश्य नहीं नहीं देते, ऐसे दे दे नहीं, पर भरोसा केवल भगवान का ही, भगवान के हो गए, भगवान का हो गया मैं। जो जाको शरणो रियो ताके ताके लाज, अब उसकी जो कुछ लाज है, जिसका शरण लिया है उसकी, उल्टे चल मछली चले वे हो जात गजराज, छोटी मछली भी पानी के ऊपर चलती है, ऊपर से पड़ती हुई धारा में चल जाए, उससे जाती है, शाम है जल, जल का प्रवाह यू आता है, जल दौड़ जाती है, नहीं, नहीं। कोई उनको तकलीफ नहीं पड़ती, जल इधर बहता है, इधर बहता है, इधर बहता है, जल किधर बहता है, वो चारों तरफ खुली रहती है, इस तरह से शरणागत होता है, वो खुला हो जाता है, संसार से खुला हो गया, पर भगवान का बन गया, भगवान का हो गया बस। लड़की शास्त्र से पिए से तो छुट्टी हो गई, पर शास्त्र में मर्यादा में बंधी हुई है, ऐसे ही गोद उदाहरण है, ऐसे ही साधु है, अपने घर से तो छुट्टी हो गई, सफा माँ बाप से पुत्र भाई बंधु अपना कोई नहीं रहा, पर साधुओं की मर्यादा में ठीक बना रहता है, ऐसे शरणागत भगवान के आश्रय, भगवान का चरण और शरण, भगवान का चिंतन भजन वरण, भगवान का हो गया, भगवान का हो ही गया, हो जब साधु हो जाए साधुओं का ही हो गया, अब गिरतों का नहीं रहा, ऐसे वो संसार का नहीं रहा, संसार का मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये शरणागति है। आप मन से भगवान के हो जाए, इसमें इसमें बात विलक्षण है, ये जो तीन दृष्टांत दिया, लड़के का दृष्टांत, गोद का दृष्टांत और साधुओं का दृष्टांत, इनसे भी विलक्षण बात है, इनमें वे तो हो जाते हैं पहली माँ के नहीं है, पहली लड़की सासुर की नहीं है, गोद जाने वाला भी पहला उनका नहीं है, साधु होने वाला भी पहला साधुओं का नहीं है, और इसमें ये बात है कि पहले भगवान के ही है, ईश्वर अर्ष जीव विनाशी, जीव ईश्वर का ही है, भूल से संसार का हो गया है, भूल मिटानी है, यहाँ पर उनसे विलक्षण बात है, केवल भूल मिटानी है, भगवान का हूँ, भगवान का हो गया बस। तो ये बात बहुत बढ़िया है, सर्वगुह्यतम भूय सर्वे परमम वच सबसे अत्यंत गोपनीय परम वचन है भगवद गीता का सबको माम एक शरणम मिल जाएगा एक प्रमुख हो गया उसमें विलक्षणता आती है ये देखने वाली ऐसी जितना भाव भगवान का हो जाता है उतना उसका उसमें विलक्षणता आ जाती है अलौकिकता आ जाती है विचित्रता आ जाती है क्योंकि वो भगवान के चरणों के शरण होने से भगवत शक्ति है और विलक्षण प्रकाशित होती है शरण होने से जैसे ऊपर से जल गिरता हो सामने घड़ा सन्मुख कर दिया जाए तो आप से आप भर जाता है उसको भरना नहीं पड़ता सन्मुख वो जीव वो जब ही जन्म कूट यज्ञ तब ही गुरु जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान में सन्मुख गया मनु संसार से सबसे योग सेवा तो सब संसार ही करता है जो सामने आ जाए परंतु वो किसी का है नहीं है भगवान का केवल साधु के द्वारा भी दूसरों का हित होता है वो हित करता है पर हित में अभिमान नहीं है उनमें कोई स्वार्थ नहीं है किसी से संबंध नहीं है केवल हित कर रहा है इस तरह से समय के द्वारा भी लोगों का हित होता है स्वाभाविक होता है क्योंकि वो भगवान का हो गया अब भगवान संपूर्ण सृष्टि के पालक है पालक नहीं मालिक भी है पालक भी है रक्षक भी है क्योंकि सब कुछ है सब कुछ होते हुए भी स्वार्थ नहीं है संबंध नहीं हमारा हमारे कोई आशा नहीं है संसार कुछ आशा नहीं वो तो भगवान का हो गया इस तरह से भगवान का हो जाए ये भगवान की शरणागति है चार बात बताई मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मान चार बात मत भक्त भगवान का भक्त हो गया भगवान का भक्त हो गया मन मना भव अब चिंतन भी भगवान का मन में भगवान करना भगवान को याद करना मत भक्तो मध्याजी पूजन भी भगवान का जो काम करे संसार का वो सब संसार का काम भगवान का पूजन है संसार की सेवा करना वो भी भगवान का पूजन है क्यों भगवान की जनता है भगवान की सब है संपूर्ण संसार भगवान का जड़ चेतन स्थावर जंगम सब कुछ प्रभु का है तो प्रभु के नाते सबकी सेवा सबको सुख मचाना सबको आदर सत्कार सब कुछ है और सब सेवा है परंतु अपने लेना किसी से कुछ नहीं अपने कोई संबंध नहीं देखो दोष आते हैं वो लेने में आते हैं देने में दोष नहीं आते लेते हैं ना चाहते हैं वो चाह ना हो जाने से आदमी बचता है आशा रखना में आशा ही परम दुख दुख नहीं है परम दुख है परम दुख आशा रखते हैं माता पिता पुत्र से आशा रखते हैं पुत्र माता पिता से आशा रखता है स्त्री पति से आशा रखती है पति स्त्री से आशा रखता है मन में आशा संसार की है वो आशा ही परम दुख आशा नहीं है सेवा करने में कोई दोष नहीं जैसा बढ़ जाए वैसी उसमें भी ठेका नहीं कि मैं किस भी करूं सामना आ जाए प्रेम से आदर सहित अपनी सेवा कर रही अपने तरफ से पूरी शक्ति लगा कर रही अपना जो द्रव्य है अपना समय है अपनी जो चतुराई है विद्या है बुद्धि है वो लगा कर ये सब सेवा करनी सबको सुख पहुंचाना सबको आराम पहुंचाना सबकी सेवा करना ऐसे सबकी सेवा करे भगवान के नाते केवल भगवान ही रहते तो वो भगवान की सेवा होती है जैसे कोई बालक का पालन करे तो माँ की सेवा होती है, माँ जैसे राजी हो वैसे बालक का ठीक से सेवा करने है, तो बालक की सेवा करने से माँ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। ऐसे संसार की सेवा से भगवान खुश हो जाते हैं, और भगवान ने खुशी साथ ही उसका संबंध है, खास संबंध भगवान के साथ है, भगवान नाते ही सेवा है, चेता सेवा भगवान नाते, भगवान का संसार इस बात सेवा है, क्यों भगवान का हो गया हुआ तो भगवान के देना जो देना कुछ नहीं, अपने आप को देना है, अपने आप को दे दिया सर्वथा ये सटागत, जैसे लोग हिसाब से अपने आप को दे देती है, गोद जाने वाला अपने को दे देता है, साधु होने वाला अपना दे देता है भाई। अब गुरु जी का है जी, इसलिए अपने आप को भगवान को दे, अपने संसार की चिंता नहीं, अपने उसे को चिंता नहीं, भगवान को दे दिया, इसमें परम प्रसन्न रहता है, एकदम राजी होता है, एकदम भगवान की राजी में अपनी राजी है, अपनी प्रसन्नता है, केवल प्रभु की कृपा है, केवल भगवान की राजी, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, एकम का अर्थ भगवान कोई दो चार नहीं है, जब भगवान एक ही शरण हुए, एक अर्थ है अनन्य, एक एक ही आशा, और कोई की आशा, किसी की तरह भी विचार, किसी का भी कुछ भी लेना, किसी की कोई गरज, ये कुछ नहीं, एक भगवान का व्यवहार। अब दूसरा है तो है, ऐसा है, ऐसी बात है, संसार में बहुत चीजा है, बहुत प्रभाव है, बहुत चीजें प्रकार है, पर उसके एक शरण है, साधु हो गया तो सो गया, साधु हो गया वृद्ध में सबका सत्कार, आदर का सबका आदर, सबकी सेवा, जो सामना आ जाए वही सेवा, परंतु किसी से कुछ लेना नहीं है, आशा है से भीतर में वो दुख है, कुटुंब से भी आशा रखना है वो दुख है, आशा ही परम दुखम है, धैर्यश्यम परम प्रसन्न, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव, सबके सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका वास्तविक हित हो, ये सब कुछ अपने को सब नहीं, अपने को लेना नहीं, अपने को, अपने को लेना नहीं, शरीर निर्वाह के लिए तो दे दे ले लिया प्रेम से भगत पर, वो आप ही देगा, आप ही देगा, उसमें कोई एहसान भी नहीं है, साधु भिक्षा लेता है। एक दिन शेठ जी कह रहे थे साधु भिक्षा मांग लेवे, अब मांग लेवे, तो हमारे पास साधु बैठे थे, उन्होंने कहा शेठ जी को पता नहीं है, शेषी कहते मांग ले रोटी मांग ले, साधु मांगते नहीं, साधु आवाज कर देते है, रोटी दे तो ले लेते है, नहीं तो चल देते, अपने जो मान ये चेतना क्या करे, वस्तु चेता हो, वस्तु चेता हो, वस्तु चेता हो, जो पड़ी है चेतना है, तो भक्ष्य मांगने को अपने घर तक नहीं जाते है, पर जो चेताते है छेद करो, छेद करो तुम। एक पुस्तक तो बात और तो आई कि ये बोध जंती नहीं आ सकते, आपको ज्ञान देते है, मांगते नहीं है, दिएता हम दिएता हम नित्य आधा तो प्रकृति शोक नहीं देना चाहिए, परमा मांगते बैठे हम, ये नहीं होता ऐसा, सुनते भिक्षा द्वार गृह गृह ये राम ने तुम आदरण कर देव भाजी भाजी का और देवे तो भला और न देवे तो भला बुरा नहीं भाजी देवे न देवे प्रसन्नता से ये उनको खुद को विचार है प्रसन्नता से कहते कैसे बसी चेता बस चेता रही है क्यों आया है लेने सीखे कैसे सीखो तो देना सीखो तुम घर में संग्रह करते हो तो देना भी सीखो तुम लिखो सीखो मार के हमारे नहीं सीखना है मत सीखो खुशी आप सीखो तो बहुत ही बात न सीखो तो मौजी बात देव तो मौजी बात न देव तो मौजी बात अनदेव है हम तो गए भी नहीं दे रहे हम तो राजी तो नहीं हुए ऐसी बात याद है हमें हमारी बीती भी है कहीं कहीं तो हम खुशी कह दिया देव तो बहुत भी मैं देव तो बहुत भी है एक माँ बोली क्यों आया है और भूख लगी खेत में काम करने आके और खेत में काम करने गुजरते हैं बैठे हुए थे हर्ष सर प्रेम से कहा रोटी भी प्रेम से दी थी आदर से आदर अशिष की बात है एक एक माई खुद नाराज हुई क्यों आया है क्या करूं आ तो गया फिर क्या पता है नहीं आना चाहिए पता नहीं था क्या करो तो ले जा तो खाली जा हमारा दोस्त लगेगा अच्छा भाई तो मैं दोस्त नहीं लगे करो प्रसन्न रहना चाहिए प्रसन्न धर्म प्रसन्न भगवान के चरणों के शरण होकर प्रसन्न रहना है हमारे भगवान है भगवान के हम है भगवान हमारे हैं इस वजह से प्रसन्न रहो सब और भगवान के हो जाओ ये आज बात है अब भाई हम चले जाएंगे तो ऐसे ही भगवान ही हो जाए हम भगवान के हैं आनंद हो जाएगा अंत में बात आई जाए भगवान का होना केवल भगवान का सार बात इतना ही है हम भगवान के इसमें प्रसन्नता है आनंद ही आनंद होगा मौज ही मौज होगी सदा दिवाली संत के आठ उपहार आनंद और सबको आनंद ही आनंद देना है भिक्षा था भिक्षा को चावे तो भी लोगों को आनंद देने के लिए ही चावे दे दे तो मौज है न दे दे तो मौज प्रसन्न है एकदम बात बढ़िया है तुम जैसे राजी रहो भाई खुश रहो प्रसन्न रहो क्योंकि भगवान के ऐसा भी है भगवान के नाते जाते हैं भगवान आज जाते देते लेते हैं भगवान के हैं हमारे हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के हैं सभी चित्र में बड़ा प्रसन्नता होती है बड़ा आनंद होता है सब प्रभु के हमारे प्रभु के हैं ऐसे करके सब सेवा करें तो भाई यह आखिरी बात है असली सार बात क्योंकि भगवान से पैदा हुए सब के सब भगवान से ही आए हैं निशान दिया था नहीं जा जल उठता है समुद्र से तो वर्ष करके नदी नाला भर नदियों समुद्र में आता है तभी शांति मिलती है ऐसे ही सभी भगवान से उत्पन्न हुए भगवान को ही प्राप्त होते हैं तभी शांति होती है और जगह जगह बनी नहीं है अपना घर तो वही है माम एकम शरणम ब्रज प्रभु को याद आना, वो ही हमारा घर है और हमारा घर नहीं है, हमारे तो उनकी सेवा करनी है। वहाँ में तुम शरण मृत अहम पास सरो पाप है, मोक्ष मुक्त कर दो, चिंता मत करो। ये बात है तो खास बात है भाई। देखो भगवान का आप है, जड़ समुद्र का ही है, कई जड़ तो है तो समुद्र का ही, जड़ की कोई स्वतंत्र तो इसे आता है, समुद्र का ही है, पर समुद्र में ही मिलने से शांति है। ऐसे सब परमात्मा के, परंतु परमात्मा के मिलने से ही शांति आराम है, भगवान के हो गए। अब भगवान की मर्जी जैसे करे, भगवान जैसे जैसे करे, ऐसे भगवान उसने सौंप दिया, अपने आप को सुपुर्द कर दिया भगवान ने। माँ मैं कम शरण राजा सब से तू चिंता मत कर, चिंता दीन दयाल गो मोहम्मद सता आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल गो, चिंता भगवान हुए है, मोहम्मद सदा आनंद हमारा सदे आनंद है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। नारायण नारायण नारायण आज अंतिम सत्संग है हमारा, आज आगे सत्संग को सब आवे वहाँ हवाई जहाज पर बैठा हूँ तो हवा ही नहीं, भाई लोग जो प्रबंध करना है वो दिया है। और हवा नहीं, भीड़ ना करे, सब रहा हूँ तो तकलीफ होती, शांति शांति खूब प्रसन्नता से भगवान के हम ऐसे समझ कर आनंद में रहो, सब कैसे और में रहे। तो कुछ कहना है क्या? अरे मेरे प्रसन्न, सब प्रसन्न है, हो भगवान क्या है। आज हमारा जगह पहुंच गए, भटकता हुआ आदमी घर पर पहुंच जाता है ना तो खुश होता है, ऐसे जीव भटकता है भटकता भगवान के यहाँ पहुंच जाए, भगवान का हो गया बस, आगे जगह अपने अपनी जगह आ गया, आनंद हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।